Bueno, pues en primer lugar saludar a Fernando, que nos vais a acompañar aquí en esta segunda hora. En esta segunda hora entramos, pues, con nuestro correspondente, Elina Ribeira Sacra, na capital da Ribeira Sacra, nese apartado quen che preguntou. Sí, e vamos darlle boas tardes a Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. A ver, estamos ali en Monforte, non? Sí, en Monforte lemos, sí. Xosé Manuel, boas tardes. Hola, boas tardes. Moi ben. Como estamos aí por esas terriñas hoxe? Estamos ben, home. Sí. Vale. Mellor que queremos. Sí, vale. Pero que queixases non pagan nada. Exactamente. Mira como fixa lectura correcta, Armando. Ademais, é gratis. Sempre tan agudo. Sí. E ademais, encima de que é gratis... Verdade, queixase para que? Sí. Non che van dar máis. Non. E van como... te criticar igual. Sí. Como dicía, falando sobre o que era... o idioma galego e tal, non me acuerdo, non lembro agora o nome do persueiro, pero é un artista galego, cómico e artista, en fin. E dicía, para que? Como dicimos nosos galegos, para que? Para que, verdad? Para que queixarse, por iso digo. Bueno, que... Bueno, pois, estamos dando carpetazo a esta tempada, non? Sí, hoxe e que é o último. Comezamos xa... O último que non o derradeiro. Exactamente. Sí, señor, sí, o último desta tempada. Ben precisado eso, sí. Exactamente, rematamos tempada, podemos permitir unhas vacacións logo. Sí, eso, vamos a facer como os rapaces e os cativos, collemos os cadernos e empezaremos a facer deberes para poder presentar para a próxima temporada. De momento, efectivamente, pues... facer unha avaliación, sacar boas notas, un descanso estival, volver ao chollo aí para setembro. Como todo o mundo. Bueno, aquí vos esperamos. Sí, supoño que viredes pasar uns días. Eso, a ver, eso intentaremos. Sí, intentaremos por lo menos. Recargar as pilas, todos os galegos sempre fan o mismo. Bueno, os que temos a oportunidade somos capaces de checarnos aí e recargamos as pilas para poder vir para aquí con un poquinho máis de azos. Sempre vai... Pois pues aquí vos esperamos. Pois pues moi ben. Pues, de brazos abertos, cunha cunca de viño ou unha copa. Moi ben. Depende dos gustos. Acompañado unha boa tapa. Exactamente, tapas que non falten. Falando deso, a ver... Mira, aí en Monforte, sei que no mercado na Praza de Abastos hai un rapaz... que estuvo nun concurso... Volo presentar, Damián Seijas. Teño o teléfono do seu restaurante. Ah, tens o teléfono, pois tamén te podo pasar o que pasa que hoxe non puiden dar conectado. Damián Seijas. Pois, sí, Damián Seijas. Outro crack. Sí. Un crack da cociña, pero polo que máis é coñecido é por a súa faceta de barista. Exactamente. Quedou un segundo, me parece. Dime. Me parece que quedou o segundo, aí que en Barcelona. Pois pode ser, non sei, sí, os últimos, segundos. Porque se presenta a todo canto concurso hai, sei non hai moito non sei se foi na Antena 3 ou na Sexta, con Paula Vázquez aí cos cociñeiros. A ver. E ali na Picota, que se chama Picota. Exactamente, restaurante a Picota. Restaurante, espazo gastronómico a Picota, a carón da Praza de Abastos. Sí. Pon na típica entrada onde pon os prezos e as ofertas do día, pon, non sei se o que levou o premio, non sei en que ano, o mellor café de España, ou algo sí, así. Sí. O sea, que o rapaz fai uns cafés exquisitos, e baristas, pois xa sabes, está tamén un pouco de moda este oficio ou esta faceta artística. Fai que uns debuxos impresionantes ali na espuma do café. Sí, fai uns debuxos que non vexas. Pois o rapaz é noviño, moi activo. Sí. O que dicía Armando, anda por aí en canto concurso hai. Sí. O rapaz ten moito talento. Sí. É unha persoa moi asequible. Se vides por aquí, volo presentar. O sea que aí en Monforte temos sibaritismo Hai que decirlo todo, standing, ¿no? O rapaz é de Chantada. Sí, o rapaz é de Chantada. É de Chantada, pero puxo o negocio aquí. Aí en Monforte, vai, ¿no? Ben. Sí. Hombre, sí. Pois, aquí en Barcelona, pois presentouse tamén ese concurso, que houve a falla e pouco, Un concurso aquí en Barcelona de gastronomía e tal, que houve no Porto, precisamente, no Porto de Barcelona. Ajá. Pois, ele estuvo aí tamén. Haberá que ir a visitarlo logo entonces. Pero me parece que o primeiro premio lo levou un da CEA Coruña ou por aí. Vale, vale. Pode ser. A verdade é que non estive ao corrente cando sí. veixe lle preguntar. Sí. No, pues é que sabes, para unha tempada, eu, pois, se ti tes o teléfono xa contactas con el. Sí, eu lín a noticia hoxe no Progreso. Pues, se non facilito cheo. Sí, sí, bueno, eu tiño o teléfono do seu restaurante. Pois pues habrá que felicitalo. Hai que... Entonces, si... Non chegará cun solo día de visita a Xosé Manuel, teremos que pasar varios días logo. Bueno, pois, xa vos busco unha pensión aquí. Claro. No. En vez dun día, pois, igual, xa arrimades outro. Sí, sí, porque hai tantas cousas que visitar e ver... Exactamente. Visitar, ver e aprobar. Claro. A verdade é que sí, direi vos máis. Sí. Sen ser eu operador turístico, xa hai xente que se está dirixindo a min sí. para que lle organice ruta para ruta, actividades para despedida de solteiro. ¿Ah? Se veñen dous días que lle faga unha ruta para que poden aproveitar o tempo máximo que poden facer se lle gusta senderismo e tal. Uh-huh. O sea que algúns dirixense, non sei, supoño que porque me coñecen directamente, outros por a través de amigos. Sí. A que sendo algo coñecedor, xa digo algo modestamente. Sí. Da Ribeira Sacra, sí. porque lles poda facer un itinerario, ou lles poda recomendar sitios. Sí. Sí, porque a veces o mellor dirixense a ti porque dicen, é que se vamos a información e turismo, parece que como sus guiaran de diferente maneira. E ti dices o mellor, no, mira, ides por aquí, e tamén podes isto e o outro. Se ve como, parece que van máis confiados. Mira, é outra forma de visitar e coñecer sitios. Exactamente. En vez de facelo a través dos operadores turísticos, é lo que máis anuncia, que dos puntos incluso de o que diste de información turística é unha forma máis alternativa. Sí. Que te leven aos sitios máis enxebres, sí. os que a ti che gustaron pois deixense recomendar, se a ti che gustaron e mo recomendas a min será por algo. É outra maneira tamén de coñecer a Ribeira Sacra, sobre todo o que a xente o que quere e no pouco tempo que poda ter, pois aproveitalo ben. Exactamente. Despois, bueno. Porque tú podes dicir, pois mira, despois de aí podes ir a tal sitio, ao mellor non che moi rechamante, moi todo isto, pero podes comer moi ben. Claro, depende da xente que che pida. A ver, hai sitios aquí de moito postín, como vos sabedes, sí. E tamén hai sitios moito máis caseiros, máis campechanos, e incluso sitios destes agachados, que hai tenxe que dicir incluso levarte ao sitio para poder dar deles. Por eso digo que o mellor, pois, é unha maneira nova, dice, e eso o mellor, pois, dixéramos, neses folletos de información e turismo, que non é por tirarlle terra a información e turismo, ni moito menos. Non, evidentemente, son formas complementarias e alternativas. Exactamente, é unha forma complementaria a información e turismo. Porque todo o mellor de isto é, pregúntanse a ti, dicen, pois mira... dice, eu recomendo este sitio, podes probar aí, e se te gusta volves, e se non, pois continuas no outro sitio. Exactamente. Que non hai ningún... Mira, pasa por exemplo, cando tuvemos, e sabes que tuvera Monforte de Lemos contigo, que estábamos naquel, que era, que foron unha capela, me parece que fora, antigamente, ou algo así, non sei, que tuveramos tomando ali unhas tapiñas. Pois... eu mesmo que ese, digo, o mellor non fai falta ir ao Grelo, porque o mellor é totalmente diferente. E depois, para máis gustos. Exactamente. Ademais, mirando hoxe, por exemplo, que todo o mundo mira o peto. Exactamente. Bueno, hoxe, como é o último día, que non o derradeiro, sí. vale. de colaboración, sí. de quen che preguntou, sí. aparte de aquí dúas cousas curiosas, sí. Que vos vou comentar, teño preparada a sección en plan humor total. Muy ben. Mira, estou xa un pouco farto de tanta corrupción, tanto ladronicio, como digo os vellos. Sí. Estou canso de dar a volta a política por un lado, sí. sucesos polo outro. E imos directamente ao humor, a rirnos un pouco. Sí, sí. Dar carpetazo a este último programa e volvemos con máis en setembro. A ver, as cousas curiosas, dúas delas. Unha, tivemos aquí un San Xoán bastante movido. Porque chovía ou como? Alguén se debeu lembrar de nós no mal sentido, que caíron 9.397 rayos na tarde de San Xoán en Galicia. Mira, se debe haber xente pensando nos galegos que te parta un rayo que caíron ese día de San Xoán 9.397, que se día xiña, ¿eh? Madre mía. 9.400 rayos no día de San Xoán. Madre de Dios, pero... Ata morreron vacas e todo. Jolín. Home, entre tanto rayo, pues por estadística, alguén, por desgracia, pues tiña sí. que levarse a peor parte, e así foi. Por exemplo, Sarria, que celebra unhas festazas en San Xoán, con touros incluído, sí. Un dos poucos sitios de Galicia que aínda hai tradición toureira, sí. ese sigue levando adiante, pois se ve que foi un desastre, tanto para a horta, porque caiu unha de pedra impresionante, sí. unha treboada de rayos, que foi bastante impresionante. Non sei agora se hai avaliación dos danos, pero foi impresionante. Rayos, pedra, bueno, a historia é que os chiringuitos saían as lonas voando. Buah. Bueno, o día seguinte parece que todo amainou. A auga volveu ao seu cauce, e xa a panorama puido facer unha boa festaza, como sempre fan. Uh-huh. Pero o día de San Xoán, o día anterior, nada. A noite de San Xoán, a verbena mala. Pues impresionante. Sí, en pago de saltar o lume, saltaban os rayos. Sí, tal cual. Eso é cando como se pode dicir, caían chuzos de punta. Caían chuzos de punta, exactamente. Eran rayos de punta, rayos a pedra caían. Como di miña nai, detrás de maio ven San Xoán. Sí. Oficialmente temos o verán aquí, e a intentar disfrutarlo o mellor posible. A ver, o tempo acompaña bastante, e pa diante. E a outra, antes de entrar en humor total, veña. É que estes días que se fala, non se fala de outra cousa prácticamente, da abdicación do rei, ah, sí, buah. Do nomeamento do novo rei, temos sí. novo rei, habemos rei, habemos sexto, pois, como os galegos estamos en todas partes, uh-huh. ateimos estar aí. Sí. Non sei se sabíades. No. Un galego, Jaime Alfonsín Alfonso, sí, foi nomeado xefe da Casa do Rei. Sí, señor. Xa era xefe da Secretaría do Príncipe de Asturias. Sí. E supoño que renovou a confianza co amigo Felipe. Claro. E agora pasa a ser xefe da Casa do Rei. Sí. Designado sí. por Felipe VI, do que estamos a falar. Será o conselleiro privado do máximo mandatario do Estado. Jolín. O sea que mira os galegos a onde nos colamos, ¿eh? Home, en todos os sitios. O sea que, non sei, a ver, o que manda ao final, o que ten que asinar os documentos, refrendar as leis, ter a última palabra, se pode dicir así, é Felipe VI. Claro. Pero, ten un conselleiro privado. Que sí. non nos di que as decisións a maior parte parten del? Como cando Guardiola era asesorado por Vilanova? Sí, exactamente. Un é que daba a cara e manexaba os egos. Exactamente. E o outro é o que puña a cabeza e as ideas. Exactamente. E os discursos. E os discursos, exactamente. Pois aí, a curiosidade. Un galego, pois, na sombra. Na Casa do Rei. E o mellor chega a ver hasta o mellor algún criado máis. Sei que non... Esto... Tamén pode haber. Sí. Esto outro tipo de asistentes. Sí, sí que debe haber unha fornada así de xente así bastante galega, bastante sí. interesante, sí. posto que na Casa Blanca tamén, non sei se tú mesmo nos comentaras que había unha muller, que unha dona que estivo ali. Home, eu coñezco unha señora que do Val de Neira de Rei, concretamente de do Cádabo, que foi porteira de Giscard d'Estaing en Francia. Ajá. E deu son medio funcionaria, porque eu traballaba medio día e aí dícese medio funcionario. Dice, en a Casa Branca tamén sí. me sona que había galegos sí. servindo. Sí, sí, por eso que... O sea, que estamos en todas partes. A verdade é que sí. Tamén había outro galego, non había un galego de alcalde por Nova York ou nun pueblo de Nova York? Sí, pode ser, de segunda sí. ou terceira xeración de Galicia, sí. que está, ou polo menos era candidato á alcaldía. Sí. Ou algo de eso. Bueno, unha chea, podemos facer aí un libro de galegos ilustres ou galegos que chegaron a algo no mundo. Polo menos que lle deron nome a Galicia. Exactamente. Sí, sí, sí. A ver, en canto humor, vamos sabedes que hai hai un apartado na Voz de Galicia, na versión digital da Voz de Galicia, que se chama Chapuzas Galegas. Ah, sí. Ben sabedes, non? Sí. Bueno, aí hai unha chea de cousas, e cada un de nós seguro que ten moitísimas máis que aportar, e di moito do, pois, da imaxinería, da reciclaxe galega, pois, incluso do friquismo galego, se me apuro. Sí. Pois collín dúas fotos que me chamaron moita atención, dinas de comentar hoxe, porque a verdade é que dan para moito. Unha ten que ver cos panadeiros. Sabedes que aí en Barcelona supoño que non acontece, como vai acontecer, pero aquí en Galicia, tanto no rural como nas pequenas urbes, non sei, incluso en algunha cidade grande, o panadeiro reparte a domicilio. Sí. Sabes que polas aldeas o típico é que vai pois, o coche coa bucina. A fragoneta, sí. A fragoneta vai pitando, sí, chega o panadeiro, sí. A xente baixa e sai das casas. Yo mismo compro unha barra de pan con unha botella de aceite con pelo de naranxas. Efectivamente. Entón, o coche que pasa a todo meter pola aldea pitando, xa sabemos que é o panadeiro ou o peixeiro. Exactamente. Pois ben, nas aldeas, pois ese é o, digamos, co modus operandi. Sí. O outro é, cando non están os veciños, pois deixan directamente a bolsa. Sí. E cos cartos, colle os cartos, mete o pan dentro e... Pendurado, non? No, e pendura yo na porta, ben? Sí, na, sí. Na maneta da porta, no pomo, etc. Sí. Pois aquí en Monforte, entre outros sitios, tamén se fai, sin ser rural, tamén se fai. Uh-huh. A verdade é que hai porterías que ata teñen debaixo do interfono habilitado un gancho destes, sí, de cociña, uh-huh, adhesivos, uh-huh, hai nos máis sofisticados, sí, con alcallata e tornillo incluído, uh-huh, entón ven o panadeiro e xa pon a bolsa ali colgada, uh-huh, e despois paganlle, neste caso, en vez de deixar os cartos na bolsa, pagan yo a final da semana na panadería ou por anticipado. Claro, xa lle deixale o tiqui. Correcto. Pois, falando dese tema, unha curiosidade sociocultural galega, de esa confianza de o panadeiro a domicilio, de deixar o pan e levar a porta como se levaba o leite antigamente, sí, en Chapuzas Galegas apareceu unha impresionante na parroquia de Frades, na estrada, e non volo perdades, un bello microondas situado en posición vertical e incrustado na parede que, sí, serve para que o panadeiro deixe o pan ali dentro. Pero microondas... Vos imaginadevos, que forma de reciclar un microondas. Pero microondas, digamos que sin conexión eléctrica. Sin conexión eléctrica. Ah, vale. É un reciclaxe. Un reciclaxe original. Sí. Entón, para reciclalo, bueno, mira, non tiralo unha leira. Unha reciclaxe de arca. Exactamente, con ventana. Exactamente, arcón para poñer ali o pan. Exactamente, sí. En Monforte tamén vos direi, non sei se hai máis sitios, pero en Monforte hai tamén dúas panaderías que teñen dúas máquinas expendedoras de pan, como as expendedoras de Coca-Cola. De Coca-Cola ou de tabaco. De bollería, sí. Pois igual, te salía os bolos de pan, os panecillos ou as barras, sí, e tamén as podes sacar co seu importe correspondente. Pois, a verdade é que isto nunca o vira na vida, e tedes que ver a foto porque é impresionante. Como o tipo fulano puxo o microondas en vertical, chantou-no ali na entrada da porta, e amarrou-no como puido, e ve o panadeiro, abre a porta do microondas e deixa ali a barra de pan. Metros mal, a fogaza. Habría algo cancelo ao lado? Está a porta da casa. Está menos mal que non está, vaya, que non hai, que non te a casa, pois, dentro dunha horta, e de cancela que poñón xa un sumier dunha cama. Sí, eso tamén é moi típico. Desas tamén hai moitísimas. Eso xa é un clásico, pero isto como que xa se sae do imaginable. Mm-hmm. E a outra tamén é un clásico tamén galego, son as paradas de autobús. Sobre paradas de autobús, a verdade, quedaba... Habría xente que podría escribir un libro con anécdotas, con fotos, etcétera. Pero bueno, evidentemente non nos imos alongar. Sí. As paradas de autobús en Galicia dan para moito. dan para moito, porque sabedes que hai, aínda se conservan paradas de autobús aquelas que eran publicitarias, que poñía o Banco Pastor, sí, a Caixa Galicia, aínda sí, se topa algunha por aí medio abandonada, sí, de plástico eran. Sí. E agora, agora tamén, dentro de uns anos para aquí, e supoño que os concellos con máis máis capital, máis presuposto, uh-huh, agora deron en poñer unhas de madeira supermodernas, que parece que estemos no Canadá. Sí. tamén as hai de ferro, desas que parecen casetas de obra, uh-huh, mal feitas, sí, bellas, que parecen tamén da Terceira Guerra Mundial. E hai algunhas tamén moi curiosas que dá para un programa de Iker Jiménez. Unhas que están xiradas, están de cupa á estrada. Ostras. Hai xente que di que polo aire. Ah. Non sei se o mellor tamén foi erro do que a colocou, pero é curioso, están dadas á volta. O sea, que ti estás no, na parada, estás de cu, sí, ao paso do autobús. O mellor é que a colocaron antes de facer en a estrada. Tamén pode ser. Porque pensaban que iba a estrada por aí por diante. Pois podía ser, cambiou o plan de ordenación, sí, ou pagaron, ou máis sobornos para pasar a estrada por outro lado e... E cambiou o seu trazado. Sí, exactamente. Tamén atoparedes unha chea delas que están parcheadas, de vellas e medio caídas, os paisanos pois foronlle poñendo parches, que se plásticos para que non lle entra agua polos lados, sí, etcétera, etcétera. Uh-huh. As paradas de autobús tamén son, son puntos de encontro aquí no país, de tertulia. Sí. Veredes se pasades por aldeas que hai moitas delas que hai xente sentada, incluso que trae banquetas da casa, sí, e arman ali a tertulia, o Sálvame de Luz do rural, o digamos o plató, sí, do Sálvame de Luz rural, un deles é a parada de autobús. Sí. Antigamente era o lavadoiro e agora pois son as paradas de autobús. Exactamente, son as paradas de autobús. E moitas delas tamén que decirvos que non deixan de ser pois soporte para a cartelería de festas. Sí. Hai paradas que xa non se ven nin a propia parada, que están empapeladas literalmente con todos os programas de festas do lugar. Sabes como lle chaman en ir de rea a parada do autobús? Como? Bueno, antigamente pasaba un autobús que viña de Lugo, viña facendo percorrido, que iba Lugo, Neira de Rei, Atreixal, Becerrea, e baixaba a nave de Suarna, e todo, daba a volta, e chamaban a directa. Pero bueno, eso de directa nada. Salías ás 4 da tarde, chegabas ás 12 da noite. Por eso e entón chaman, as paradas chamaban o pendello. Pois mira, tal cual. O pendello. Non deixa de ser un pendello. Sí. Unha que hai no apartado este de chapuzas galegas, sí, tamén impresionante, documento digno de ver, é unha parada que hai na Veiga, no lugar chamado A Bola, e non o perdades tampouco, é unha marquesina que ten o típico escano propio, sí, da marquesina, pero acompañado de cadeiras da casa, cada unha da súa naia do seu pai. Jolín. E, por se iso fose pouco, ten persianas. Persianas destas de enrolar, daquela, sabes, aquel cordón que había que tirar, sí, por ele, sí, que iban enrolando. Sí. A verdade, un mecanismo moi arcaico de hai moitos anos. Pois colgaronllas. A típica persiana que había que enrollarla. Correcto. E amarrarla tipo como coa corda. Para que non lle dé o sol mentre están de tertulia. Ah. Ou por culpa do vento, se si hai un poquinho de aire. Pero se pues, entonces... si ven o vento forte, dalle que apresionar. O vento, a verdade, que non son estables para o vento, son máis para a luz. Para tornar o sol, nada máis. Pero imaginadevos a estampa, eh? Sí, sí, sí. Xa bricomanía total, como que fai a cabaña na leira para os rapaces, por, sí, unha cousa parecida. Sí, sí, sí. Arman xa ali dúas persianas desas e veña. Eu nestes, pa diante. Nestes chapuzas non o vi. Pois isto que che falaba eu do pendello, era un día que fu destos que vas dar unha volta por ali e tal. E entón, digo, vamos dar a lerea a calquera que vixas por aí e tal. E eu parei, e era para preguntar, pois, para sair ali a unha aldea que eu queria ir, mirar, que había moitos anos, pero digo, como isto variou todo, e nada. Pois nada, estaba toda a tertulia dos paisanos ali, e paisanas, que hasta incluso me parece que mandaran a un buscar unha pequena mesa para xogar a brisca. Uh-huh. E o caso é que lle pregunta tal, E digo, lle, que ben non pasan aquí, pero cando viña o autobús, dice, ui, o autobús, xa hai anos que non pasa. Dice, e nosotros utilizamos este pendello, pois, para entretenernos aquí. Fíxeme gracia por chamarlle o pendello. Está ben. Total, pois, aí, con esa anécdota que acabas de contar, queda ben claro o reciclaxe. O significado, o uso, sí, o uso que se lle dá a unha infraestructura que xa perdeu o seu... O seu sentido originario. A reciclaxe propiamente dita. Escoita, eu falando de reciclaxes, eu vina. Non, non é que me enseñaran en internet, nada, pero eu vina. Vina directamente, vin unha bañera desas típicas, de unha bañera dun lavabo, unha bañera convertida en sementeiro, non sabes? Sí. Para poñer... Sí. Poñan ali a... Eso tamén é moi típico, os tambores de lavadora ou sí, as bañeiras de bebedoiros para os sí, animais sí, ou de sementeiros totalmente, sí, sí, ten sí, toda a razón. Sí, sí, sí, sí, era outro clásico. Plantel, ali colocaban o plantel, dixiste este é o plantel para o verán ou para o inverno, poñen ali as... non sei, as ensaladas, as cebolas, sí, despois trasplantaban, sí, sí, sí. O tomate ou o pimento. Pois sí, mira, sí, para a vindeira tempada podemos xa facer unha sección de feísmo galego, chapuzas... chapuzas a domicilio. Chapuzas galegas, chafalladas galegas e cousas curiosas que atopamos polo país adiante. Está ben. E bueno, despois, curiosidades importantes, non? Exactamente. Recomendo vos a todos que veñades visitar, galegos ou non galegos que nos escoitedes, visitar Galicia. Sí. E agora, mira, unhas pílulas de humor. Vou ir rápido, Sí. Poñedo rec para gravar e atentos cerebralmente para pillar todos os chistes. Sí. Vale, son chistes referidos a Galicia, convidándovos a todos a coñecer a nosa xeografía humana e urbana. Exactamente. Vale. Sabes cal é a vila preferida de Bruce Springsteen? Ten que ser alguna música. Sanxenxo? Vilar de Vós. Ah, Vilar de Vós. Ah. Aí está. Está ben. A vila galega onde hai máis turcos? Tampouco. Navia de Seguarma. De Seguarma. E a catalana onde hai máis turcos? Segur de Falafel. se vides por Galicia non teñades prexuicios. Podedes veranear tranquilamente no Morrazo, No Morrazo. Mal, ao seu nome, a xente non é nada aproveitada, Non? Non te... tamén podes ir ao Porriño, porque tampouco se consume tanto cannabis como pode parecer, Moito nome, pero pouco porro. Exactamente. Para os despistados, decirvos ou aclararvos unha cousa. A Torre de Hércules está en Coruña, non en Alacante, Sabedes cal é a cidade preferida dos presos? Cela Nova. Cela Nova. Ah, claro. Claro. Cal é a cidade preferida dos pirómanos? Monte de Ramo. Dos ecologistas, Salvaterra. Salvaterra. Claro. Unha cousa que igual non sabíades, os catalans veranean moito en Ribadeo. Sí. Porque ali cada un paga o seu. Ah. E se tedes medo dos zombis, podedes veranear en Vila de Cruces. Sí, se están espantados. Ahora están de moda os zombis e toda esta historia. Pois en Vila de Cruces non hai de ter ese problema con eles. Dougos tamén unhas frases destas que podes puñer no Twitter ou no Facebook. Van a forar o rei. E van a forar pa eternidade. Chega o verán e volverán os lumes. E del bosque non se salvará da queima. Non, señor conde. A corrupción é como a merda. Son os cheirados demais. Bendito. Diz que Villa voltou amargado do Mundial. E digo eu, tranquilo, Villa, home, son guajes do oficio. Guajes do oficio, exactamente. Moito guaje aí por aí arriba. Exactamente. Cada vez o teño máis claro, amigos. Teño máis claro porque os concellos se lle chama untamientos. Sí, unta. Unta e mento. Exactamente. Outra reflexión que fixen estes días. Eu non duvido nada da habilidade de Felipe VI, Non. Pero Leticia por fin poderá foder como unha reiña, Sí, desde... Eu non sei antes, pero a partir de agora vai foder como unha reiña seguro. Home, antes... Xa, independentemente da calidade, Antes como unha princesa, pero agora como unha raíña. Agora como unha raíña, logo. Moito rollo colegado de tivo, pero ninguén tivo collóns de nomear a un gremlin, ¿eh? Exactamente. É que son difíciles de atopar. Son difíciles de nominar, ¿verdad? Sí. E de atopar tamén. Exactamente. E dúas recomendacións, como sempre vos fago. Este sábado, día 28, ás 7 da tarde, segunda edición da carreira de calvos en Vilalba. De calvos? Sí. Mira que podía ser en Calvos de Randín, pero claro. En Vilalba, Coli. Vale. En Vilalba. E ser calvo, sabedes que é unha cousa desas que non se pode sacar da cabeza, Non. Pois mira, que curiosidade, que levan dos edicións é un éxito. Carreira de calvos. Xa non saben o que inventar. Non todos os que teñen pelo son capaces de correr como os calvos, Exactamente. Efectivamente, e para os calvos que presumen de ser calvos, e non teñen ningún prexuicio nin complexo, teñen unha frase maravillosa que sempre poden facer uso dela. É a seguinte. Deus creou unhas cantas cabezas perfectas. O resto púxolles pelo. Hoxe tedes pa notar aí, Sí. A última recomendación, a Rapa das Vestas, amigo. A Rapa das Vestas, claro. A semana que ven, 4, 5, 6 e 7 de xullo, volve a outra edición da Rapa das Vestas en Sabucedo. Sabucedo, exacto. Sí, sí. Como sempre, se non estivestes presentes, unha recomendación que vos fago, ver baixar as vestas, presenciar unha rapa ali no curro, ver como os loitadores non teñen medo a nada, se meten no medio destes cabalos salvaxes, xogando so físico. Wow. Este ano, entre outras novidades, bueno, entre outras actividades, pois, como sempre, zona de acampada, orquestas e concerto de Roy Vidal. Anda. O sea, que carreira de calvos en Vilalba o sábado, e para a semana vindeira, de pleno na Rapa das Vestas de Sabucedo. Falando de Sabucedo, eu vin unha vez unha viñeta sobre un peluqueiro, unha perruquería. Nunha perruquería, sí, algún pai que levaba o seu fillo ao barbeiro. Exactamente, a ver se a podes describir. Un pai que levaba o seu fillo barbeiro e dixe: "Teña moito cuidado con neno que é moi rabudo, carallo." E o barbeiro que lle dixo? E o barbeiro dixe: tranquilo, que eu fun a loita de la linha Sabucedo. Veixo que segue o meu humor. Cosa que maleda, Sabía pelar, cara. Aí non se lle riste ninguén. A verdade é que pasan... Eu tamén, fora bromas, se intento poñerme, aínda que sexa visualmente, no pelexo dos aloitadores, hai nos que ter ben postos, Sí, desde logo. Máis que pelar... Eu tuve unha vez, digo, a mí non me collen aí. Sí, máis que pelar coa tixeira e o feito de como aloitador, manter a besta, coa xuda do outro máis, pero manter a besta, non? Porque pelar, darlle un tixeira, darlles coas tixeiras, coas tixeiras, tixeiras on as crins, o mellor pódese facer de calquera xeito, pero o manter precisamente a tensión no cabalo, tirado no chan eli, que é bueno. Como sea, hai que botarle a man. Cuántos, que son a veces 4 ou 5, según con animales. Sí. Efectivamente. Sí. Bueno, vou dicir un en castelán que se me ocurriu esta mañá. Muy ben. Sabedes que parecido hai? En que se parecen? Villa, Xavi, unha Villa, Oaxe Villa, Xavi, é unha anorésica ou algo no, así? No, é unha menopáusica. Ah, en que se parece? Unha menopáusica, Xavi, Villa. Non teño moito parecido, Eche difícil ese... En que os tres deixaron a roxa. Bueno, claro. Bueno, pode ser. Aí queda. Sí. Bueno, non vos roubo máis tempo. Escoita. Eu queria preguntar por ese artista que anda por aí percorrendo. Por Alberti Montes, o contador. Alberti está en Cataluña. Ah. Xa volveu. Sí, home, estivo aquí 4 datas. Sí. Xa está, el ven a actuar. Volve. Precisamente hoxe actúa en Nou Barris. Ah, en Nou Barris, ali. Ah. Exactamente. Sí, señor. Hoxe ten actuación en Nou Barris. Muy ben. Xo queredes ver. Vale. Muy ben. En Sanabria. Chamase Sanabria o sitio, Nou Barris. Alberto Montes Contador. Podedes entrar no seu blog e sabes onde actúa. nada. Odito, si vienes por aquí, vémonos. No estamos en contacto. Sí, para señor. Nada, muy bien. Exactamente. Agradecemos, che, esa tua. ¿Cómo está? Oxe foi, bueno, como siempre. Pero oxe, xa mo dixe da outra, xa mo dixe, como se suele dicir, a mi corpechado. Sí. Coxe iba a ser un pouco máis especial. No, bueno, foi, ¿no? De foi. De... Esas pídulas humorísticas sirven, pues, para eu, poder eu que disti, pero que tanta destos xa sabemos o que hai. Exactamente, para que máis dunha ocasión hai que tomalo que con humor. De vez en cuando hai que poñerlle humor. Moi ben. A verdade é que tanta trascendencia ás cousas. Sí. Xosé Manuel, que che damos unha aperta grandiosa e que, bueno, xa sabes, quedamos... Como se chama o teu retoño? Xoel. Xoel. Dalle un bico da nosa parte, outro bico a tua dona. Moi ben. Correcto. Gracias, vémonos logo. E para ti, pois, en fin, vale. Unha aperta. Una parte grande. Hacemos avaliación de la tempada. Sí. A ver si nos vemos no verán. Y volvemos con fuerza para septiembre. Muy bien, muy bien. Peña, una aperta. Bueno, vamos a hacer un pequeño percurrido, pero de vuelta estamos aquí. Venga.